Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Вядомыя гарадзенскія гісторыкі і краязнаўцы звярнуліся да ўладаў горада з прапановай належным чынам ушанаваць памяць вядомага пісьменніка Алексея Карпюка. Сёлета 14 красавіка грамадскасць адзначыла 90-годдзе з дня яго нараджэння. Пісьмовы зварот накіраваны на імя старшыні гарадзенскага гарвыканкама Барыса Казялкова. Віктор Саяпін, Алесь Госцеў, Андрэй Вашкевіч і Віталь Карнялюк прапаноўваюць перайменаваць вуліцу Горкага ў праспект Карпюка, а таксама ўсталяваць на доме, дзе жыў пісьменнік, памятную шыльду, рашэнне аб існаванні якой гарвыканкам прыняў яшчэ ў 1993 годзе. На думку Андрэя Вашкевіча, час ушанаваць памяць знакамітага пісьменніка надышоў даўно. 20 гадоў амаль, которые прайшлі з дня смерці Алексея Нечапірыча Карпюка, у горадзе ягоная памяць ніякім чынам не ўшаноўваецца. У першую чаргу на вуліцах, школьных музеях і ў гарадскіх музеях памяць Карпюка ўшанавана, ёсць фотаздымкі, стэнды, прысвечаныя Карпюку. Вот так вот на вуліцы нічога, што гаварыла б нам аб тым, што ў горадзе жыў такі выдатны чалавек, па сутнасці няма. Гарадзенскі пісьменнік Сергей Астравец не вельмі верыць у тое, што ўлады пагодзяцца перайменаваць у праспект Алексея Карпюка цяперашнюю вуліцу Горкага. Магчыма, што вуліца з імем Карпюка з'явіцца ў новых раёнах катэджнай забудовы, але гэта наўрад ці задаволіць інтэлігенцыю гародні. Просто эта вуліца там на ўскраінах, там в прыватнай забудове, там калі там катэджы будуюць, вот там новыя вуліцы, новыя назвы, там нават ёсць там служба ў гарвыканкаме, так яны даюць новыя назвы вуліцам. Але ясна, што, канешне, тыя, хто, ну, звяртаўся такой просьбе, конечно, им бачится, что повинна быть улица Горкага, на якой стоит там дом пятиповерховый, где он жил. Одна из таких основных улиц, это улица с центра, где в бок Друстенник, на ту дорогу на Друстенник, на Вильню. Вот, они пропоновали эту улицу. Ну, однозначно можно сказать, что они отрывают отмову. Мы ведаем эту практику, и как на почтным часом это робится, им одразу скажут, что там кольки трэба мяняць адрасоў, кольки там дамоў жилых, всяких фірмаў, там крамаў, арганізацій і так далей. Зразумела, што ўлады на это не згодзяцца. Ну, так я думаю, реально. А, конечно, тыя, хто ініцыюе это, конечно, яны самі не захочуць, каб назвалі нейкую вуліцу з катэджамі, там, бог ведае, дзе там на ўскраіне гарадской. Ну, і, конечно, не тая постаць Карпюк, каб улады згадзіліся, каб хацелі назваць вуліцу яго імем. У Жбыкова таксама было рашэнне пра там дошку. Ну і вогулі, наконт Быкова, то колькі разоў уже звярталіся, колькі разоў эта ініцыятыва заставалася без адказу. І іншыя там гаварылі, што вось мы тут, канешна, абавязкова зберем подпісы і звернемся, і даможемся. Ну, это нереальна. А Быков з Карпюком з аднога шэрагу пісьменнікі. У выпадку ігнаравання зварота мясцовымі ўладамі яго аўтары будуць звяртацца да грамадскасці з прапановай паспрыяць ушанаванню памяці выбітнага пісьменніка і грамадскага дзеяча, якім быў і застаецца для гарадзенцаў Алексей Карпюк.